Nekoč je živela majcena, majcena stara ženica. Živela je v majceni, majceni hiši, ob hiši pa je stal majcen, majcen hlev. V njem je prebivala majcena, majcena krava. Nekoč se je majcena, majcena stara ženica odpravila v hlev, da bi kravo pomolzla. Si je podstavila majcen, majcen stol, stolček in vedrce, majceno, majceno vedro, do roba napolnila z mlekom. Nato je krenila v majceno, majceno hišo. Vedro z mlekom odložila na majceno, majceno mizo, pa se je odpravila v shrambo po majceno, majceno cedilo. V tistem pa se je vedru z mlekom približala mačka, ki ni bila majcena, majcena. O ne, bila je velika, velikanska, gromozanska in vsak dan samo še večja. Je začela piti mleko in ga je popila do kraja, prav do poslednje kapljice. V tistem trenutku jo uzre majcena, majcena stara ženica. Jedeta, kako se je razhudila. Je z majcenima, majcenima peščicama potolkla po mizi in kriknila: "Proč, proč!" In mačka se je tako prestrašila, da je že ni bilo več na spregled. Odhitela je tja na oni breg, kjer je bilo vse bržčas bolj po miri. V svetu majcene, majcene stare ženice pa je bilo odslej vse tako, kot je prav. Saj veste, vse samo še majceno, majceno.